चंद्रम यथावा अभ्येषु धावत्सु चंद्रम धावंतम यथावा वाहन उपविष्टो अन्येषु धावत्सु आत्मानं धावंतम। कहते हैं कि उसका देखना कैसा है, पश्चिन्नपि न पश्यति, उसका देखना कैसा है, कैसे जैसे किसी को तिमिर रोग हो जाए तो उसको कई चंद्रमा दिखाई देता है, तो यथार्थ दर्शन नहीं होता, उसको दिखाई तो देता है पर उसका दर्शन यथार्थ दर्शन नहीं है, दिखाई देने पर भी वो यथार्थ दर्शन नहीं है क्योंकि चंद्रमा एक है। यथावा अभ्रेशु, बड़े जोर से बादल दौड़ रहे हों तो मालूम होता है चंद्रमा बड़ी तेजी से दौड़ रहा है, तो जो जानकार है वो तो जानता है कि दिख रहा है चंद्रमा दौड़ता हुआ पर चंद्रमा नहीं दौड़ रहा है, बादल दौड़ रहा है, और जो ये नहीं जानता वो कहता है चंद्रमा दौड़ रहा है, वो चंद्रमा को दौड़ता हुआ मानता है। अथवा ट्रेन पर आप चल रहे हैं, वाहन पर उपविष्ट हैं और बड़ी तेजी से ट्रेन चल रही है, मालूम होता है बड़ी तेजी से वृक्ष दौड़ रहे हैं, तो वाहन उपविष्टो अन्येषु धावत्सु, तो अन्येषु धावत्सु, कोई वाहन पर बैठा है दूसरे दौड़ रहे, कभी कभी क्या होती है दूसरी ट्रेन चलती है और मालूम क्या होता है हमारी ट्रेन चल रही है और ट्रेन चलती है दूसरी और मालूम होता है अपनी ट्रेन चल रही है। इसी पहले प्रकार कहते हैं अन्येषु धावत्सु आत्मानं धावन्तम्, दूसरे के जाने पर अपना जो है वह धावंत जानता है, इसी प्रकार वह पश्यन्नपि न पश्यति, वो देखता है पर वास्तविकता को नहीं देखता है। अन्येषु, देखिए यथावा दो है ना, तो पहले ले लीजिए तिमिरोपहत चक्षु अनेकम चंद्रम पश्यन्नपि, तिमिर से उत्पन्न जो है उपहित चक्षु वाला अनेक चंद्रमा देखते हुए भी जानता क्या है कि चंद्रमा एक है, देखता तो अनेक है, हमको भी अनेक चंद्रमा दिखाई देता है पर इसीलिए थोड़े जानते हैं कि अनेक है, तो अनेक चंद्रमा देखते हुए भी न तत्व तो न तम पश्यति, तत्व तो नहीं देखता है, एकम एवं अविद्वान आत्मानं कर्तारं पश्यन्नपि नापि तत्व तो न तम पश्यति। क्या पाठ है हाँ, वो देखता हुआ भी तत्वता नहीं देखता है, अविद्वान तत्वता नहीं देखता है और विद्वान जो है उस प्रकार दिखते हुए भी तत्वता देखता है। अधिष्ठानादिषु अविद्या संबंधात्मनः स्वात्मनि तद्गत क्रियारूपे दृष्टान्तम्। अधिष्ठानादि में अविद्या के द्वारा संबंधित जो अविद्या संबद्ध आत्मना, अविद्या के द्वारा संबंधित कर लिया उसी आत्मा को, तो स्वात्मन तदगत क्रियारूपे फिर अपने में उस प्रकार के क्रिया का आरोप कर लेता है। इसमें दृष्टांत देते हैं कि यथावा अभ्रेषु धावत्सु अन्येषु बाहकेषु पुरुषेषु धावन कर्तृषु वाहने स्थित स्वात्मानं प्रधावन कर्तारं अविवेकाद अभिमन्यते। दूसरे वाहक पुरुष जो है बड़े जोर से दौड़ रहे हैं, अपने को दौड़ना हुआ जो है वह मान लेता है कि हम दौड़ रहे हैं इति अभिमन्यते। तथा अधिष्ठानादिषु क्रियाकर्तृषु, ऐसे अधिष्ठानादि जो क्रिया के कर्ता हैं, तद्गतेषु आत्मानं कर्तारं मन्यमानो, उसके साथ तादात्म्य करके अपने को कर्ता मानने वाला दुर्मति इत्यर्थः, वह वस्तुतः दुर्मति है। ओम पूर्णमदः। से आप समझ लीजिए कि अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मण फलम भवति अत्यागिनाम प्रेत्य न तु संन्यासिनाम क्वचित। वह तीन पाद का व्याख्यान यहाँ तक हो गया, यानी अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मण फलम भवत्यत्यागिनाम प्रेत्य। यहाँ तक के व्याख्यान के विषय में पहले बता दिया कि ये फल किसके होता है, कैसे होता है। तो पांच जो है वह फल के कर्म के पांच हेतु बता दिए, अधिष्ठानम कर्ता इत्यादि, और कह दिया कि शरीर वाग मनोभिर्यत कर्म कुरते कर्म प्रारभते नर न्यायम वा विपरीतम वा पंचेते तशेत वा तत्रेवं सत्कर्तारम आत्मानम केवलम तु यह पश्यति तद् बुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मति। तो भवत्यत्यागिनां प्रेत्य है ना। अब न तो सन्यासी नाम क्वचित, इसका व्याख्यान शेष रह गया, इसका व्याख्यान शेष रह गया, और उसी को जो है अगले श्लोक में कथन करेंगे कि जो मुख्य सन्यासी है, जो ज्ञानी है, मुख्य सन्यासी है, उसको किसी भी प्रकार के कर्म का कोई संबंध नहीं होता, इसलिए किसी प्रकार का फल उसको नहीं, न अनिष्ट फल की प्राप्ति होगी, न इष्ट फल की प्राप्ति होगी, और न मिश्र फल की प्राप्ति। तो मुख्य सन्यासी को अनिष्ट फल की भी प्राप्ति नहीं है, इष्ट फल की प्राप्ति भी नहीं है, और मिश्र फल की भी प्राप्ति नहीं है। थोड़ी सी टीका देखेंगे। विपरीत दृष्टेर दुर्मतित्वं शिष्ट्वा सम्यक दृष्टे सुमतित्वं प्रश्नपूर्वक मा। जो विपरीत दृष्टि वाला है, विपरीत दृष्टि वाला कौन है? विपरीत दृष्टि क्या है? अनात्मा में आत्मदर्शन, यही विपरीत दृष्टि। कर्म हो रहे हैं कहां? अनात्मा में। अधिष्ठान हो गया शरीर, कर्ता हो गया अहंकार, इंद्रियां हो गई करण, भिन्न भिन्न प्रकार की जो चेष्टा हो रही है ये हो गया प्राण, और जो अनुग्राहक देवता हो गए देव, ये सभी अनात्मा है, ये सभी अनात्मा है, अपने से भिन्न है। तो ये जो सभी अनात्मा है और आत्मा जो है वह केवल इनका साक्षी है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, वह केवल है, साक्षी है, चैतन्य स्वरूप है, उसका एक ही काम है आत्मा का, आपका एक ही प्रकार का स्वरूप है, दस प्रकार का स्वरूप नहीं है, आप हमेशा जानने वाले हैं बस। जो जाना जाएगा वो आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जाना जाएगा वह यदि आत्मा हो जाए तो फिर जानेगा कौन? इसलिए आत्मदर्शन का ये अर्थ नहीं है कि जैसे आप घटपट इत्यादि को जानते हैं ऐसे आत्मा को भी जानते हैं। परमात्म दर्शन का ये अर्थ नहीं है कि आप जैसे खंभे को देख रहे हैं ऐसे परमात्मा को भी देखते हैं, और ऐसा जो परमात्मा का दर्शन है वह परमात्मा का वास्तविक दर्शन नहीं है, ये माइक दर्शन है। परमात्मा का ऐसा भी दर्शन होता है, बहुत से भक्त दर्शन करते हैं, कोई कृष्ण रूप में दर्शन करता है, कोई राम रूप में दर्शन करता है, कोई शिव रूप में दर्शन करता है, कोई गणपति रूप में दर्शन करता है, परंतु वह परमात्मा का वास्तविक दर्शन नहीं है। इसीलिए जिन नामदेव के साथ भगवान खेलते थे, उठते थे, बैठते थे, उनको भी वास्तविक दर्शन के लिए गुरु बनाने के लिए कहा कि तुम जाओ गुरु बनाओ, तब तुमको वास्तविक दर्शन होगा, ये मेरा वास्तविक दर्शन नहीं है, ये मेरा परिच्छिन्न दर्शन है, इसलिए उपाधिक दर्शन है, ये वास्तविक दर्शन नहीं है। तो अनात्मा आत्मा जो है वो साक्षी ही है, वो प्रकाशक ही है, और ये जो क्रिया हो रही है, कर्म जितने भी हो रहे हैं, चाहे अनुकूल कर्म हो चाहे प्रतिकूल कर्म हो, चाहे शास्त्रीय कर्म हो चाहे अशास्त्रीय कर्म हो, चेष्टा मात्र जितने, वो पांच के द्वारा ही निर्वर्तित हो रहे हैं। तो इन पांच के द्वारा निर्वर्तित जो कर्म है और उसमें जो आत्मा को कर्ता मान लेता है, आत्मा को कर्ता मान लेता है माने कर्म की व्यवस्था तो ऐसी हो रही है, पर आप जब इसके साथ तादात्म कर लेते हैं तो कहते मैं करता हूं। ये जो अध्यास है, ये जो अध्यास है कि मैं करता हूं, यही अध्यास जन्म मरण का चक्र का हेतु है और यही गलत ज्ञान है। ये गलत ज्ञान है, ये वास्तविक ज्ञान नहीं। ये अनात्मा में आत्मबुद्धि हो गई। अनात्मा में आत्मबुद्धि हुए बिना किसी भी कर्म के कर्ता आप नहीं बन सकते, क्योंकि आप सबके साक्षी हैं, दृष्टा हैं, इसलिए कर्ता तो हो ही नहीं सकते। आपका स्वभाव ही नहीं है वो। प्रकाश का स्वभाव ये नहीं होता है। प्रकाश का स्वभाव होता है प्रकाशित करना। अब जितनी क्रिया उस प्रकाश में हो रही है, सूर्य के प्रकाश में जितनी क्रिया हो रही है, उसको सूर्य समझे कि ये मैं कर रहा हूं, ये भ्रांति है, ये सूर्य की भ्रांति है। सूर्य नहीं कर रहा है, सूर्य तो केवल प्रकाश दे रहा है। उसी में शुभ क्रिया भी हो रही है, उसी में अशुभ क्रिया भी हो रही है, दोनों क्रिया हो रही है। उसी में कोई मर भी रहा है, कोई जी भी रहा है, पर ये किसी भी क्रिया का कर्ता जो है वह सूर्य नहीं है। यद्यपि सूर्य के बिना कोई क्रिया नहीं हो रही है, पर किसी भी क्रिया का कर्ता सूर्य नहीं है। इसी प्रकार यद्यपि आत्मा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, यद्यपि परमात्मा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, पर आत्मा परमात्मा वह सभी क्रिया का प्रकाशक है, किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। ये अंतर है। सूर्य सभी क्रिया का प्रकाशक है, पर सूर्य किसी क्रिया का कर्ता नहीं। कोई भी प्रकाश जो होता है वो प्रकाशक भी ही होता है, वो कर्ता नहीं होता है। उस प्रकाश में क्रिया होती है। ऐसे आत्म प्रकाश में ये जो पांच हैं अधिष्ठान आदि, इनके द्वारा कर्म हो रहे हैं, तो जिस समय कर्म हो रहे हैं वो भी उस समय भी वो प्रकाशक ही है। तो ये जो शरीर आदि से कर्म हो रहे हैं उसके आप प्रकाशक, क्योंकि उसके जानने वाले आप हैं। तो जब आप जानने वाले हैं, करने वाले आप नहीं हैं। अब जब आपको आप करने वाला समझेंगे तो कैसे समझेंगे? जानने वाला यदि अपने को करने वाला समझेगा तो जो कर रहे हैं उनके साथ तादात्म्य हुए बिना नहीं है। तो शरीर आदि के साथ तादात्म्य होता है, यही हो गया अनात्मा में आत्माध्यास। यही अध्यास है और यही अध्यास में कर्तृत्व है और इसी कर्तृत्व में भोक्तृत्व है। तो वेदांत के दृष्टि से ये कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों अध्यास में है और वह अध्यास जो है वास्तविक है नहीं, वही अज्ञान है, वही अज्ञान है, अध्यास ही अज्ञान है। तो जब तक अज्ञान है तब तक ये तीन प्रकार के कर्मों का, तब तक तीन प्रकार का फल इसको प्राप्त ही होगा। जब तक अज्ञान है तब तक तीन प्रकार का फल प्राप्त ही हो, भले ही वो कर्मयोगी हो, वो कर्मयोगी हो सकता है, समझा कि नहीं? पर जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक फल की प्राप्ति उसको जरूर होगी, कर्मयोगी होने पर भी। कर्मयोग का फल तो यही है कि अंतःकरण की शुद्धि, और अंतःकरण की शुद्धि का फल है कि विविदिशा, और उसका जो है वह उससे फिर जो है वह साधन पूर्वक ज्ञान हो। तो जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो जो है वह उसको कर्म का फल मिलेगा ही, जिसको भगवान ने कह दिया था कि देखो योग भ्रष्ट के विषय में ही तो अर्जुन को संशय था और क्या था। इधर तो छोड़ दिया सब, इधर प्राप्त नहीं कर पाया मोक्ष, तो कश्चित भी भ्रष्ट, तो उसको भी कहा कि पहले तो वो दिव्य लोकों को जाएगा, वो कर्मफल भोक्ता बनेगा, कर्मफल भोक्ता बनेगा क्योंकि दिव्य लोकों को जाएगा। और दिव्य लोकों को प्राप्त करके और फिर जो है वह शरीर धारण करेगा, सुजी नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम एवं बोले। तो इसका मतलब देखो, जन्म होगा उसका, जन्म भी सिद्ध हो गया और दिव्य लोकों की प्राप्ति भी सिद्ध हो गई। और वह प्रश्न किसके विषय में था कि यहाँ भी इधर छोड़ दिया है, जगत को छोड़ दिया है, जगत को छोड़ देने वाले के विषय में प्रश्न है कि नहीं। तो जगत को जब छोड़ दिया है तो जगत क्यों प्राप्त होगा उसको, जगत से तो उसको वैराग्य हो गया है और ज्ञान के साधना में वो लगा है, तो ज्ञान के साधना में लगा है तो फिर उसको क्यों क्यों जन्म हुआ? नहीं, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई, को सत्कर्म किया है और वैराग्य भी हो गया है, वो कर्म को छोड़ भी दिया है। वो किसके विषय में प्रश्न है कि वो वैराग्य पूर्वक साध्य साधन येषणा को छोड़ दिया है, तभी तो कहा ना उभय भी भ्रष्ट, यानी इससे तो पहले ही वो भ्रष्ट हो गया, छोड़ दिया जिसको, तो वो तो छूट ही गया उसका, और वो मिला नहीं, मोक्ष मिला नहीं, अब बीच में उसका शरीर शांत हो गया। तो बीच में शरीर शांत हो गया तो कहां जाए, उसकी तो बड़ी फजीहत हो गई, उसकी फजीहत हो गई। ऐसे एक आधार आप छोड़ दीजिए, दूसरे आधार को पकड़ नहीं पाए, सर्कस में एक आधार को छोड़ करके वो कूदता दूसरे आधार के, अब दूसरा आधार हाथ में नहीं आया इसके पहले जो है, यदि गिर गया तो फिर क्या होगा, फिर तो नीचे गिर जाएगा कि नहीं। तो भगवान ने कहा, अब यहां पर देखिए कि अब वहां वो कर्म छोड़ चुका है, व्याप्ति नहीं, कर्म फल छोड़ चुका है, पर फिर भी उसका शरीर छूटेगा तो पहले दिव्य लोकों को जाएगा, क्योंकि जब तक अज्ञान है तब तक कर्म फल छूटता ही नहीं, छोड़ने से ये नहीं छूटता है ना। वो देखो, वो जो है साधन सहित छोड़ दिया है, साध्य साधन ऐसा दोनों छोड़ दिया, पर जब तक अज्ञान है तब तक कर्म फल उसको प्राप्त ही होता है, इसलिए कर्म फल उसको प्राप्त होगा और फिर जन्म अजन्म भी प्राप्त होगा, उसका जन्म हुआ कि नहीं, जन्म प्राप्त होगा, पर जो अभ्यास किया है वो उसका निष्फल नहीं जाएगा, वो जन्म से ही फिर उसी में लग जाएगा और उसी में लग करके वो प्राप्त कर लेगा। ये तो बता दिया, हाँ पर्यायवाची मान लो, कोई नहीं भी मानते हैं पर मान लेना अच्छा है। तो इस प्रकार मेरा कहना था कि ये जो कहा कि उसको तो कह दिया दुर्मति, वो दुर्मति, तो दुर्मति में दो हेतु हो गए, अज्ञान है तो दुर्मति है ही है, माने उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ तो दुर्मति है ही है, और वह जो है वह क्या करता है कि वो क्रिया का कर्ता बन रहा है, अभी तक छोड़ देता है तो भी छोड़ने का कर्ता बन जाता, वो कर्ता बने बिना रह नहीं पाता, अज्ञान की ही महिमा है, वो कर्ता भी नहीं बिना नहीं रह पाता, किसी भी क्रिया का कर्ता बनता ही है। तो जिसलिए आत्मा अकर्ता है, केवल आत्मा का दृश्य स्वभाव है, प्रकाश स्वभाव है, मैं का स्वभाव प्रकाश स्वभाव है, चेतन स्वभाव है, पर चेतन स्वभाव वाले अपने स्वरूप को वह कर्ता जानता है तो वो दुर्मति हो गई। तो जब दुर्मति हो गया तो सुमति कौन है? अब भाई दुर्मति आप बता दिए तो सुमति भी बताना चाहिए। तो कहा कि हाँ, विपरीत दृष्टे दुर्मतित्वम शिष्ट, विपरीत जो दृष्टि है वही दुर्मति है, इसको कह करके, इसको शेष करके सम्यक दृष्टि सुमति त्वं प्रश्न पूर्वक माह। सम्यक दृष्टि जो ज्ञान दृष्टि है, जो वास्तविक दृष्टि, अपना आपका स्वरूप जैसा है उसी प्रकार जब आप उसको मानते हैं, आपका स्वरूप किसी भी कर्म का कर्ता नहीं है, जब इस रूप में आप जान लेते हैं, अक्रिय साक्षी मात्र अपने स्वरूप को जब आप जान लेते हैं तो सुमति त्वं प्रश्न पूर्वों का महा कि पुनः सुमतिर यह सम्यक पश्यति इत्युच्यते। असम्यक दर्शन वाला कुमती है और सम्यक दर्शन वाला सुमती है। यथार्थ दर्शन आपको है तो आप सुमती हैं और अयथार्थ दर्शन आपको है तो आप कुमती हैं, दुर्मती हैं। इतना इसी को कहते हैं यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। कहते हैं कि जो वैराग्य पूर्वक शास्त्राचार्योपदेश को लेकर के अपनी बुद्धि को संस्कारित नहीं कर लेता है, तो जो संस्कारित नहीं कर लेता है तो अहम कर्ता इस प्रकार तो आपने मानेगा ही, वो तो अहम कर्ता इसको इसके बिना रह नहीं सकता है। अज्ञानी अहम कर्ता इसके बिना नहीं रह सकता, यहां तक कि कर्मों को छोड़ करके भी अहम कर्ता बनेगा। इसलिए कहते हैं ना ये न त्यज से त्यज, जिस अहंकार के द्वारा सब छोड़ रहे हो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, तो उसको तो छोड़ा नहीं उसने, तो अहम कर्ता बना है। और जो जो है विवेक वैराग्य पूर्वक है सगुर जब जगत की परीक्षा कर लेता है तब सगुर मेवा भी गच्छेत, वो गुरु के पास ही जाता है और गुरु के पास जाकर के जो है शास्त्राचार्योपदेशन न्याय से जो है अपने को अपने अंतःकरण को जो है वह पूर्ण योग्य बना लेता है, तो पूर्ण योग्य बना करके ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसमें अहंकृत भाव नहीं होता, उसमें अहंकृत भाव नहीं होता। कोई ऐसा मानते हैं कि यस्य अहंकृतो भाव न, माने कर्ता के आकार में जो अहम का अवस्थान होता है, हमेशा क्रिया के साथ कर्ता के रूप में जो है आकार में अहम का अवस्थान हो जाता है, यह न विद्यते यस्य भावस्य, जिस भाव में ये नहीं रहता है वह भाव हो गया कि जो है अहंकृत भाव, नाहंकृत भाव हो गया, यानी जिसका जो इसमें तात्पर्य निकालते हैं कि व्यवहार तो हो रहा है उपाधि में, ध्यान में आया कि नहीं, ये कार्यकरण उपाधि जो शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत है इसी में हो रहा है व्यवहार, तो इसमें जब व्यवहार हो रहा है और स्वरूप है और ये व्यवहार के साथ अहम चित्त की वृत्ति अहम जुड़ जाती है, इसके साथ चित्त वृत्ति जो अहम है वो वृत्ति जुड़ जाती है और स्वरूप है साक्षी, स्वरूप क्या है साक्षी है, अब स्वरूप जब साक्षी है तो साक्षी होने से वह क्या होता है कि वो खाली इसको प्रकाशित करता है, खाली इसको प्रकाशित करता है। तो अहंकृत भाव उसमें नहीं होता। जब प्रकाशित करेगा ना, जब प्रकाशित करेगा तो अहंकृत जो भाव उत्पन्न होना है वह आत्मा में नहीं जाएगा। अहम से किया गया जो भाव है अंतकरण का, मैं करता हूं इत्यादि जो भाव है वह न भवत, वो होता नहीं। तो इसमें तीन स्थिति को मानते हैं, तीन प्रकार की स्थिति क्या मानते हैं कि वह स्वरूपस्थ रहता है तो स्वरूप में भी अहंकृत भाव नहीं है उसके, क्योंकि स्वरूप का किसी भी क्रिया के साथ संबंध है नहीं। तो वो स्वरूपस्थ है तो जिस समय अपने स्वरूप में केंद्रित है उस समय भी अहंकृत भाव नहीं रहेगा उसमें, और जिस समय शरीर आदि से कर्म हो रहा है उस समय भी अहंकृत भाव नहीं रहेगा। समाधि में भी अहंकृत भाव नहीं है, है ना, और जागृत में कोई व्यवहार नहीं कर रहा है तो भी अहंकृत भाव नहीं है, और व्यवहार शरीर से हो रहा है तो उसमें भी अहंकृत भाव नहीं। ये तीनों स्थितियां क्या हैं कि उपाधि को लेकर के बनती हैं। जिस समय शरीर आदि का व्यवहार हो रहा है तो शरीर आदि में व्यवहार में अहम तो हो रहा है, अहंकार तो अपना काम कर रहा है, पर उसमें भी जो अहंकृत भाव है वो इसके स्वरूप में नहीं हो रहा, वो बाधित है, और बाधित होने के साथ ही साथ उसका स्वरूप से कोई संबंध बनता नहीं है। और जिस समय वो ये सभी कर्म छोड़ करके ऐसे बैठ जाता है उस समय भी कर्म को छोड़ने का अहंकृत भाव उसमें नहीं। अरे उस समय कर्म को छोड़ने का अहंकृत भाव नहीं, अज्ञानी में जरूर होगा। अज्ञानी कर्म को छोड़ देगा तो छोड़ने पर छोड़ने का अहंकृत भाव उसमें होगा, और जिस समय ये अपने स्वरूप में समाधिस्थ है उस समय भी अहंकृत भाव नहीं है। तो तीनों शरीर की ये तीन स्थितियां जो उसकी है, समाधि की स्थिति और चुप रहने की जो स्थिति, उदासीन स्थिति और जो व्यवहारिक स्थिति, ये तीनों स्थितियों में उसके अंदर अहंकृत भाव नहीं। तो यस्य नाहम कृतो भाव, यस्य विदुषा, जो विद्वान है उसमें जो है कैसा विद्वान है वह, कि वो परंपरा से जो है वह प्राप्त ज्ञान जो विद्वान है, अहम के तो मैं करता हूं इस लक्षण वाली भावना जो है वह नहीं है। क्यों कि यदि कहो कि व्यवहार हो रहा है उस दशा में कैसे नहीं है, उस दशा में भी उसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है गुणा गुणेशु वर्तते, इसीलिए आगे आएगा कि यस्य बुद्धिर् न लिप्यते, बुद्धिर न लिप्यते, यह है कि उसको ये जो बुद्धि में आ रहा है ना, उसके बुद्धि में ये ज्ञान है कि ये पंच जो है ये पंच में से ही कर्म निर्वर्तित हो रहा है। तो गुणा गुणेशु वर्तन्त, ये गुण जो है, ये जो इंद्रिय गुण जो है विषय गुण में वर्तित हो रहे हैं और उनके कारण अंतःकरण में अहंकार हो रहा है। वस्तुतः जो है इसका साक्षी भूत मैं से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं, इसलिए यस्य बुद्धिर् न लिप्यते। पहले तो तीनों स्थितियों में स्वरूप को लेकर के कह दिया है? अब यदि कोई कहे कि स्वरूप ऐसा होने पर भी आखिर स्वरूप तो सभी का ऐसा है, स्वरूप तो सभी का ऐसा है ना, जिसमें आप अहंकार करते हैं उस समय भी स्वरूप साक्षी ही रहता है, तो स्वरूप तो सभी का है, तो ज्ञानी अज्ञानी में क्या अंतर हो गया? अरे विज्ञानी का जो स्वरूप है वही अज्ञानी का भी स्वरूप है, दोनों के स्वरूप में तो कोई अंतर है नहीं ना। और स्वरूप में अहंकार का कोई संबंध है नहीं, निरपंच का कोई संबंध है नहीं, तब तो ज्ञानी हुआ या अज्ञानी हुआ स्वरूप में जो है वह किसी प्रकार के अहंकार का संबंध नहीं। तो कहा कि नहीं, अज्ञानी की बुद्धि लिपायमान हो जाती है, ज्ञानी की बुद्धि लिपायमान नहीं होती, वही अंतर। ज्ञानी की बुद्धि लिपायमान नहीं होती, ज्ञानी की बुद्धि जो है इसके साथ मिलती नहीं, स्वरूप को इसके साथ नहीं मिला। ज्ञानी की बुद्धि इनको स्वरूप में नहीं ले जाती है, गुण में ही रखती है। ज्ञानी की बुद्धि में विवेक है, तो जो जहां है वहीं वह बुद्धि देखती है, तो वो स्वरूप में इसको नहीं देखती, तो वो बुद्धि में क्या अनुभव होता, गुणागुणेशु वर्तन था, इसलिए बुद्धि लिपायमान नहीं होती। जब बुद्धि लिपायमान नहीं होती है, यही एक ज्ञानी अज्ञानी में बहुत बड़ा अंतर होगा। जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती है उसकी बुद्धि लिपायमान हो जाती है। क्यों लिपायमान हो जाती है, कि इसकी बुद्धि हमेशा स्वरूपस्थ नहीं रहती है, लिपायमान हो जाती है। और उसकी बुद्धि में स्वरूप अनुभव उत्पन्न हो गया है, तो चाहे व्यवहार में कितना भी उसकी बुद्धि काम करे पर उसका कोई संबंध नहीं, कैसे नहीं बनेगा। व्यवहार में तो बुद्धि में गड़बड़ा जानी चाहिए बुद्धि, नहीं। नाटककार अपनी बुद्धि का कितना भी प्रयोग करता है, कितना भी प्रयोग करता है, चाहे स्त्री का पार्ट करके अपने को स्त्री बोले, रानी बोले, राजा बोले, कुछ भी बोलेगा वो, वो अपने हाव भाव कटाक्ष से लोगों को मोहित भी कर ले, ये सब कुछ कर लेगा, पर सब कुछ करने के बाद भी उसकी बुद्धि जो है, एक उसके अंदर जो ज्ञान है कि मैं पुरुष हूं, इसको काट नहीं सकता, इसलिए उसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती, कभी लिपायमान। पुंखानुपुंख, याद है किसी को, पुंखानुपुंख विषय शनुवर्तमान है, हाँ, योगी कहते हैं कि एक एक विषय को वो ऐसा नहीं कि वो पागल हो जाता है कि जो उसको विषय नहीं दिखाई देता, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये खाद्य है या खाद्य है, ऐसा नहीं दिखाई देता, ऐसा नहीं। न जहाती योगी, ब्रह्मावलोकन थियम न जहाती योगी, ये सारा का सारा व्यवहार करता हुआ भी योगी ब्रह्मावलोकन थी को कभी भी नहीं छोड़ पाता, वो छोड़ ही नहीं सकता है। जैसे नाटककार को याद नहीं करना पड़ता है, पर अपने पुरुष ज्ञान को वो नहीं छोड़ सकता। इसमें वहां पर उदाहरण दिया कि जैसे पहले होता था, आजकल तो जो है वह होता है कि नहीं पता नहीं, आजकल तो यंत्र युग हो गया ना, वो सिर्फ कुंभ नृत्य होता था, कुंभ, तो नर्तकी जो है सिर पर कुंभ रखती थी और कुंभ रख करके नृत्य करती थी। तो इधर तो देखो ताल बज रहा है, संगीत हो रहा है, बाजा बज रहा है, उसी के अनुसार उसका पैर चल रहा है, संगीत ताल उसी के अनुसार उसका पैर चल रहा है, पर उसकी एक बुद्धि देखो उसी के साथ चल रहा है, तो बुद्धि वहां जा रही है कि नहीं व्यवहार में, पर वही एक उसकी बुद्धि उसको पकड़े हुए है, उसको जरा सा विस्मृत हो जाए तो वो गिर जाएगा, फिर वो घट गिर जाएगा, गिर जाएगा, वो उसको पकड़ करके रखे, वो छूटता नहीं है। माताएं हमने बहुत जगह देखा कि एक के ऊपर एक घड़ा रख लेती है, ऐसे पांच सात चार पांच रख लेती और दोनों हाथ छोड़ देती और दोनों हाथ छोड़ के बात करके चलती है, और बात करके चलती है तो भी वो तो भी वहां सावधान रहती, वहां सावधान न रहे कि इधर उधर हो जाए। इसी प्रकार योगी की जो है वह बुद्धि न लिप्यते, इसके साथ लिपायमान नहीं होती है, वो वही पर रहती है। तो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, यस्य बुद्धिर न लिप्यते, यस्य अहंकृतो भाव न, श्रुति में भी आता न तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पाप के, उस आत्मा को जब जान लेता है तो किसी पाप पुण्य कर्म से उसका साथ कोई संबंध नहीं होता। उदाहरण दिया वहां ना, यथा पुष्कर पलाशः आपो न श्लेष ना श्लेष्यंत एवं एवं विधि पापम कर्म न श्लेष्यते, इसके साथ किसी भी कर्म का संबंध होगा। हत्वापि स इवान लोकान न हंति न निबध्यते, यद्यपि यह स्तुति है फिर भी वास्तविकता है। स्तुति का मतलब ये नहीं कि कोई झूठी बात कह दी जाए, स्तुति के अपने यहाँ ये नहीं अर्थ है कि झूठी बात कह, स्तुति का अर्थ ये है कि उसको प्रकाशित कर, उसमें जो गुण है या स्वभाव है उसको प्रकाशित कर, ये स्तुति। तो यहाँ पर स्तुति रूप है, पर स्तुति रूप होने पर भी यथार्थता है कि स वह जो है ईमान लोकान हत्वापि, ये संपूर्ण लोकों को मार डाले तो भी न हंति न निबध्यते, न तो वह किसी को मारता है और न हाँ न हंति न कर्ता बनता है और न निबध्यते न उसे बधता है उस कर्म से। क्यों नहीं बधता है, कहते हो यश नाहम कृतो भाव इति इसलिए न हंति है, और यश बुद्धि न लिप्यते अतएव न निबध्यते, तो क्या संपूर्ण लोकों को मारेगा वो? संपूर्ण लोकों को मारने से मारने में कोई तात्पर्य नहीं है, वस्तुतः वह किसी भी कर्म का कर्ता होता ही नहीं है। तो जब किसी भी कर्म का कर्ता नहीं होता है तो कम घाती है हंति कम, जब किसी भी कर्म का कर्ता नहीं है तो न किसी भी कर्म को करने वाला होगा न प्रेरणा देने वाला होगा, ये दो ही संबंध बनता है जगत में, जगत में दो संबंध बनता है, दोनों पकड़े जाते हैं, आप करते हैं तभी पकड़े जाते हैं, ऐसा नहीं आप प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा देने वाला पकड़ा जाता है, तो आप प्रेरणा देते हैं, जैसे राजा प्रेरणा देता है सैनिक को मारने को, सैनिक मरता है, तो प्रेरणा देने वाले आप हो गए, तो न तो वह प्रेरणा देता है, इसीलिए देखिए परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, पर परमात्मा पत्ता हिलने की प्रेरणा नहीं देता है, वह प्रेरणा नहीं देता है, उसकी प्रेरणा का हेतु इसी की जीव के अंतर्गत रहता है, इसके जो अंदर की वासना है वही प्रेरणा का हेतु। कल्प वृक्ष किसी को प्रेरणा नहीं देता है कि तुम हमारे नीचे बैठ करके संकल्प करो, ऐसी प्रेरणा कल्प वृक्ष नहीं देता है, वो संकल्प करने का हेतु उसी साधक के अंदर है, हाँ फल उसके बिना नहीं प्राप्त होता। तो परमात्मा के बिना कोई भी कर्म नहीं हो सकता, कोई फल प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन परमात्मा प्रेरणा नहीं देता है, सूर्य के बिना कोई व्यवहार नहीं हो सकता है, अंधकार में क्या होगा, पर सूर्य किसी को प्रेरणा नहीं देता कि तुम संध्योपासन करो, कि जो है वेदांत पढ़ो, कि माला जपो, कि जो है वह किसी जीव मछली फंसाओ जाल में, इसकी प्रेरणा सूर्य नहीं देता। हाँ इसीलिए वहां पर कहा इसी तब, माने सत्ता मात्र प्रेषण है और कोई प्रेषण नहीं। इसीलिए ईशितम को प्रेषितम का विशेषण बना दिया। अपर बुद्ध विचार किया भाष्यकार भगवान, सत्ता मात्र प्रेषण है, प्रेषण का जो वो कर रहा है उसका हेतु उसके अंदर है और उसके बिना नहीं होता। सूर्य के प्रकाश के बिना नहीं हो रहा है व्यवहार, पर सूर्य किसी को प्रेरणा नहीं दे रहा है। भावना व्यक्ति करता है कि यदि सूर्य हमको जगने की प्रेरणा दे रहा है तो उसके उपासना का फल उसको मिलेगा। जिस भावना से आप परमेश्वर को पकड़ेंगे, परमेश्वर ही सब करा रहा है, आप ऐसी भावना करेंगे तो आपको उस उपासना का फल मिलेगा। लेकिन परमेश्वर अपनी तरफ से नहीं कर रहा है, अपने तरफ से न कर रहा है न करा रहा है ना। इसलिए उपासना में क्या कह गया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सर्जयन्ति ब्राह्मेण सर्वभूतानि, और वहां क्या कर, न कश्चित् पापं न सुकृतं विभु अज्ञानेना कृतं ज्ञानं तेन मोह्यन्ति जन्तवः। ये अज्ञान में दोनों बातें होती है, ये दोनों बातें अज्ञान में, स्वयं करने की बात भी अज्ञान में है, परमेश्वर करा रहा है ये बात भी अज्ञान में। पर अपना कर्तृत्व यदि वास्तव में छोड़ देता है, परमेश्वर पर निर्भर हो जाता है, तो उसका फल है, उस उपासना का फल है। पर वास्तविकता नहीं है, तो इसलिए कहते हैं कि स इमान लोकान हत्वाति, वह संपूर्ण लोकों को मार करके भी, यानी संपूर्ण लोकों का जो कर्म है वो कर्म को करता हुआ दिखाई देने पर भी न हंती, जिसलिए अपने जिस स्वरूप में उसकी स्थिति है उसमें किसी क्रिया का कोई संबंध है ही नहीं, इसलिए न हंती। और उसकी बुद्धि में ऐसा विवेक है, ऐसा साक्षात्कार है कि दिखने पर भी जो है वह उसकी बुद्धि पृथक ही रहती है, पुष्कर पलाश के समान वो जल को स्पर्श ही नहीं करती। इसी प्रकार उसकी बुद्धि जो है वह इसका स्पर्श ही नहीं करती है, इसे न निबद्धते, न तो वह किसी कर्म से बंधता है, क्योंकि न किसी कर्म का कर्ता ही नहीं बनता तो बधेगा कैसे। हरण क्रिया की इच्छा उसमें नहीं हो सकती, उसमें नहीं होती है, जहाँ हो रही है उसको वो देखता है, वह देख रहा है कि गुण में इच्छा उत्पन्न, इच्छा देश सुखम दुखम संघात चेतना धृति, ये क्या है, क्षेत्र है, ये क्या है, क्षेत्र है, ये क्षेत्र धर्म है। वो देखता है कि क्षेत्र धर्म है तो ये क्षेत्र में उद्भूत हो रहा है, क्षेत्रज्ञ में नहीं उद्भूत, इसलिए उसको स्पष्ट उसकी बुद्धि में जो है वो क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, तो स्वयं उसका आरोप उसकी बुद्धि करती नहीं है। जब स्वयं आरोप नहीं करेगी तो फिर जो है वह कैसे जो है वह उससे प्रभावित होगा, यही रहस्य कभी नहीं अद्भुत अद्भुत करे जानने वाले को, नाटक का पाठ कभी जो है उसको उसके स्वरूप को अभिभूत नहीं कर पाता, अभूत कर ही नहीं पाता है। क्यों अभूत नहीं कर पाता, और सपने में अभूत हो जाता है, सपने में क्यों अभूत हो जाता है, सपने में भूल जाता है ना, सपने में भूल जाता है, और पाठ करते समय याद न रखने पर भी नहीं भूलता, लेकिन सपने में भूल जाएगा, भूल जाएगा तो वो व्यवहार उसको अद्भुत कर देगा, नहीं तो वो भी व्यवहार वैसे है काल्पनिक है और अद्भुत कर देता है उसको। जो भी जो है जो भी शरीर देखेगा वो उसे अद्भुत हो जाएगा वो, क्योंकि वहां पर अज्ञान है अबोध है, लेकिन जागृत में अद्भुत नहीं होता, पाठ करते समय जागृत में बिल्कुल अद्भुत नहीं होता। तो इसी प्रकार क्या है कि ये जानन नापी जो है वो जानता है, इसलिए अद्भुत नहीं होता है, अद्भुत नहीं होता, उसकी बुद्धि अद्भुत नहीं होती है तो किसी भी कर्म के साथ उसका संबंध नहीं। जो भाई घटना जो भी घटेगी इदम में घटेगी, तो जो भी हो रहा है वो इदम में हो रहा है, और वो इदम है नहीं, उसकी एक बुद्धि ऐसी है कि जो इदम के साथ कभी भी संबंधित है। दो बुद्धि काम करती, जैसे नाटककार में दो बुद्धि काम करती, एक बुद्धि वो उसके स्वरूप को संभाले रहती है हमेशा, और एक बुद्धि से वो सारा का सारा व्यवहार करता है। वो बुद्धि तो एक ही है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुल न, व्यवसायत्मिक का बुद्धि एक है और अव्यवसायिक का बुद्धि बहुत है, कभी एक पार्ट करता दूसरा पार्ट करता, यही